Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Ny uge, nye muligheder. 5 helt friske børsdage ligger foran os, og vi er som altid klar til at tage imod her i Millionærklubben. I dag så er det med fokus på cannabis-sektoren. Vi følger op på nogle af de kvartalsregnskaber, der er kommet fra branchen, og ser på mulige fremtidsscenarier. Det gør vi sammen med Hans Henrik Nielsen fra MarketTimer.dk lidt senere i programmet. Og her i studiet til at holde øje med det aktuelle marked, der er det dig, Lars Persson. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Hvad er det så for et marked, du kan holde øje med her til morgen? Jamen, det der dejlige, positive marked, vi håber, det kan være ved så hele dagen, og ikke bare kun i toss-time, men her i Danmark, der er det Novo, der er stukket af fra resten af feltet i noget af en spurt her fra morgenstunden af med en stigning på 4,5%. Det er en opjustering fra JP Morgan, der har sat aktien i sving. Så, yes, sig noget mere, JP Morgan. Åbenbart. Så ja, det er den, der tager overskriften i hvert fald på af de tunge aktier, og derfor så er det danske indeks oppe med over 1%. Så det er jo dejligt. Det er jo glimrende. Jeg så også, at Berenberg var ude og tale om i løbet af, var det i slutningen af sidste uge, eller var det måske her i løbet af weekenden, der kom en kommentar fra dem af, at antallet af diabetikere er fuldstændig undervurderet. Mm. Så hvis det er den, så vi begynder at synge, Lars Persson, så skal Novo vel meget højere op? Arvlig nu. Der er også mange ombud, ikke? Så sent som AstraZeneca har meldt sig på banen, og vi ser eller Lilly komme med nye spændende produkter. Jeg tror, at dem, der er om fadet, de bliver selvfølgelig måske lidt rundere, men jeg tror, der er... Der er rigeligt, der laver diabetes. Det er nok mere med, at vi lærte om for nogle af os i hvert fald at lægge kosten om. Noget af det er jo desværre arveligt osv., men for nogle var det måske bare at prøve at motionere noget mere og spise noget mindre sukker. I dag i hvert fald godt nyt for Novo Nordisk aktionærerne. Aktien op med 5%, Lars Persson, vi er oppe i 300, og står der 2 på din skærm. 301,5, så ja. Hvis vi lige holder os til den her, Persson, når du kigger på teknikken. Jeg ved ikke, om det er en aktie, du sådan normalt kigger så meget på. Jo. Ja, så hvad siger du til den rent teknisk? Ja, men den har jo været, lad os bare være ærlige og sige, lidt kedelig, fordi at, skal bare lige have den danske version, hvad hedder det nu, fordi den har jo bevæget sig lidt vandret igennem året, og ikke rigtig sådan performet sådan voldsomt. Den startede egentlig året meget godt, men faldt tilbage og ligger 300, og den var oppe i 350 i januar måned, så altså, ser man bort fra udbytte, har det måske været en lidt kedelig bekendtskab her i 13, ikke? Og den var nede under 270 i oktober måned. Der kunne man godt sidde og få lidt svedige håndflader. Den var en faldende trend og så videre. Så har der været fra midten af oktober af, altså til her til november, har været en god periode i aktien, hvor den ligesom er tøffet lidt op, og kan den nu komme yderligere op, så vil det se spændende ud. Men det er sådan lidt... Altså, det, som du selv siger, der er flere diabetikere og så videre, men det er også et marked, hvor jeg tænker, der er mange om budet, og amerikanerne, de er også sådan lidt efter det der med, hvad skal medicin egentlig koste nu om stunder? Så, hvad skal varen koste derude til kunderne? Det er altså åbenbart noget, som Pfizer har besluttet. Det er de sådan set lidt ligeglade med. De havde jo indgået en aftale med Donald Trump om, at der skulle være prisstop for resten af 2018. Og det, den aftale holder de jo sådan set. Men nu kommer de altså også ud og siger, at de kommer til at sætte priserne op i starten af 19. Mm. Så meget for sådan en aftale, Lars Persson. Lad os se, om Donald Trump han kommer ud og mener noget om det. Lur mig, om han ikke gør. Det gør han nok. Lad os vende tilbage til de aktuelle markeder her, Persson. Mm. Det er jo en relativ stille dag, og måske også ligefrem en relativ stille uge, kan vi se frem til. I hvert fald en kort uge for amerikanernes vedkommende. Det er Thanksgiving på torsdag, og det betyder altså, at markedet er lukket, og så har vi halv dag om fredagen på de amerikanske markeder. Så det bliver vel ikke sådan... Ja, de helt store udsving. Eller hvad tænker du? Nej, jeg tænker også, det bliver sådan en lidt fald i søvn uge. Amerikanerne vil ikke være så meget til stede ved handelsbordet, og det kan jo også afstedkomme, at vi falder lidt i søvn, medmindre der lige pludselig dukker et eller andet op på radaren. Du må ikke stå og sove her, Pia. Nej, det er det. Lige pludselig dukker et eller andet op på radaren. Det kunne være noget med Italien, det kunne være noget med Brexit. Altså, vi er jo gået ind i de sidste forhandlinger, mere eller mindre med Brexit, sådan virkelig hårdt løb her, og jeg synes også, det bliver interessant at se, jamen, hvad er det, EU vil gøre mod Italien, når nu er de lidt ligeglade med det her budget, eller har sat deres egen dagsorden. Så der er mange ting alligevel, der kan godt være, det er i går sådan en kedelig uge, sådan regnskabsmæssigt, men nu begynder så de der irriterende makroting at svinge ind og måske kunne drille lidt i øjeblikket. Så det bliver lidt spændende at se, hvad det gør ved markedet. Vi har et stadigvæk meget nervøst marked. Nu har vi en lidt sivende VIX, men ellers har vi jo været oppe i god volatilitet, altså med masser af svingninger og masser af neglebidning, hvis man gør sådan noget der. Fordi det er bare ligesom om, at det vil bare ikke opad det der marked, som det vil ikke ind i den der opadgående tendens, som nå, man har nej, drømt om. Men nu siger du det jo selv, herr Pearson. VIX, det som vi plejer populært at kalde frygtens indeks, det er jo sådan set, eller har i hvert fald været de seneste par dage, for nedadgående. Mm. Så det betyder vel, at den der nervøse periode, den måske også rinder ud, og nu falder der ro på det hele, eller hvad? På kort vej måske, men det kan jo hurtigt bluse op igen, så det er derfor, man skal jo ligesom holde et øje på det, og så er det så bare stadigvæk sådan lidt, man står lidt og tripper og spørger, jamen har vi nu fundet en bund i markedet, eller er der noget, kommer der noget mere for nedadgående, ikke? Det er et glimrende spørgsmål, Lars Pearson. Er der også et svar på det spørgsmål? Jamen altså, på den korte bane, der ser det jo sådan lidt positivt ud, i og med, at vi var nede i 2.700, lad mig bare sige det sådan, i sidste uge. S&P 500. Yes, yes. Og det var lidt lavere for 2 uger siden. Der var vi næsten nede i 26. Så altså, hvis man sådan prøver at tage de positive briller på, og den glade stemme, jamen så har vi da måske en bund, der ligger over den foregående bund, hvis vi nu får nogle uger, der kan komme til at stige op over de der 2.700, så har vi jo sådan en positiv trend, og kan vi så komme op over måske 28,5, jamen så har vi jo noget, der har brudt den faldende trend, og så begynder det måske at se lidt mere sjovt ud for dem, der er langsigtede investorer. Så i første omgang, så 2.700, altså det punkt, du holder øje med på S&P 500, de amerikanske aktier. Lars Pearson, hvad holder du øje med på det tyske DAX? Jamen det var jo hvad hedder det nu, 11.400 her, 11.200 skal jo gerne holde det her støtteniveau, helst 11.500, men der var vi jo under i fredags, så vi skal gerne kravle op over det, men der er jo virkelig en fornedergående trend, og der skal du op over næsten 12.000, før du ser et brud af den faldende trend, så det ser lidt mere kedeligt ud, men igen, så har du for 3 uger siden, 4 uger siden, en tur under 11.200. Og hvis vi bare lukkede der over 11.300, så kan du også begynde at finde måske lidt små bundformationer, der er stigende, men det er stadigvæk i den lille afdeling. Ikke? Og kigger man på momentum og nogle af de andre modeller, der ligesom måler hastigheden, så er det ikke, fordi det er voldsomme udslag, der er i dem, altså der er ikke så meget bund i dem og opadgående tendens, så det er sådan lige pø om pø, at vi har skinnet på næsen, synes jeg. Og som du selv er inde på, Lars Pearson, så er vi jo sådan set i stor træk i hvert fald gennem regnskabssæsonen, så nu er det jo virkelig de her makrohistorier, som investorerne begynder at holde øje med, og der er i sandhed også rigeligt og hold øje med derude. Theresa May, hun ser ud til stadigvæk at kæmpe for sit politiske liv. Som du var inde på før, så er der altså også grus i maskineriet nede i Italien og i samarbejdet med EU, om de kan få landet et eller andet budget, eller de ikke kan. Og så er der jo selvfølgelig Trump og Xi Jinping, der stadigvæk debatterer på højeste niveau. Der har været APEC-møde her i weekenden, hvor det så godt nok var Mike Pence, der var til stede, men der blev altså også trukket skarpe linjer op, her Pearson. Det ser ikke ud som om, at den der krigsretorik, var jeg lige ved at sige, at den her debat om, hvorvidt at de skal handle sammen eller ej, og hvordan det skal foregå, at den har lagt sig lige forløbig. Det bliver også en historie, vi kommer til at holde øje med i garanteret lang tid. Så altså, der er masser af usikkerhedspunkter derude. Du har penge på lommen, her Pearson, her i Millionærklubben. Skal de bare ligge trygt og godt i den lomme, eller skal de ud og arbejde? Jeg tror, de skal ligge trygt og godt, med mindre der sådan dukker et eller andet lysglimt op for enden af tunnelen lige pludselig, hvor der kommer en eller anden meget god historie, som man tænker, at den er for god til at være sand. Altså tager man de overordnede tendenser, så skal man simpelthen have taget nogle af de der sejl ned. Man skal ikke sejle for alle pengene i porteføljen. De skal simpelthen ræbes lidt. Og det er egentlig det, jeg har gjort med salget her af MTG. Det var jo at ligesom blive en lille smule mere... fået en lille smule mere ro i porteføljen, så udsvingene ikke er så store. Og så kan jeg stå og knække lidt over det, fordi her til morgen, som mens resten af markedet er oppe, så er min portefølje nede, og det er jo så fordi, jamen så har man jo altid nogle... nu er den så tilbage i plus, det var meget rart. men så hurtigt går den. Men en af dem, der driller lidt her til morgen, det er den her CLX Communication, og det er jo også nogle af de aktier, som man så har, vil man opleve nogle større udsving end man måske normalt. Forleden dag var det African Oil, der drønede op på grund af olieprisen, rettede sig en lille smule. Så der er sådan mere hiv og sving i ens portefølje. Man skal ikke bare sådan klikke ind lige ved første moment, og så bare gå i morgenpanik, eller eftermiddagspanik, eller hvornår man nu... Ingen panik overhovedet. Nej, men hvornår man nu klikker ind på sin portefølje, fordi der er altså sådan lidt mere... Der er mere skulp i den i øjeblikket. Det skal man bare... være klar på, og det er jo måske nogle af de der, hvis man har været med, mens det bare er gået opad, så kan det godt være, at man lige skal vente sig til, at den ene dag, der er man måske mere 100.000 mere på bankbogen, end den næste dag. Altså det kan godt, for at blive nede i Laura Jeis univers her i Millionærklubben. Altså jeg var jo på 273.000 for nogle måneder siden, og nu står vi på 250.000. Og det var tider, Lars. Det var dengang. Det var de gode gamle dage. Ja. Det var det. Til lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi har taget hul på en helt ny uge. Vi kigger på, hvad der er for nogle muligheder, der ligger derude. Hvad man skal samle op, hvad man skal lade ligge, hvad i det hele taget man skal gøre. Vi kigger også på cannabis-sektoren. Vi skal tale med Hans Henrik Nielsen lige om et øjeblik. Hvis du har spørgsmål, ja, lige præcis til cannabis-selskaberne eller til sådan investering ind i den sektor generelt, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til os. Det kan du gøre på sms 42 600 247. Du kan også blande dig i debatten på Facebook, der streamer vi live. Som altid, men altså spørgsmål og kommentar meget gerne ind på sms 42 600 427. Du lytter til Radio 24/7. Ja, noget tyder på, at verden for alvor er ved at få øjnene op for brugen af cannabis, og det har altså fået flere til at investere ind i den sektor, men er der overhovedet hold i de positive udsigter? Ja, det taler vi nu med Hans Henrik Nielsen om fra MarketTimer.dk. Godmorgen og velkommen til, Hans Henrik. Tak skal du have, Bulle, og godmorgen. Godmorgen. Hans Henrik, der er jo sket et hav af spændende ting i den her sektor igennem det seneste stykke tid. En nylig legalisering af cannabis til rekreativt brug i Canada, det er en af tingene. Så er der altså også flere og flere amerikanske stater, der begynder at lukke op for det her felt. For ikke at tale om den øde opmærksomhed, som der også kommer her hjemmefra og i Europa sådan generelt. Det lyder alt sammen som positiv historie, Hans Henrik, men er det tid at investere ind i den her cannabis-sektor? Ja, det kommer helt an på, hvad for en type investor du er. For jeg vil sige, hvis man er den lidt risikovillige, og man er god til at spotte, hvilke firmaer, der har en fremtid, og hvilke produkter, der får en fremtid i markedet, jamen så er der enkelte af de her cannabis-aktier, der faktisk godt kunne argumenteres for, at de ligger i sådan en langsigtet optrend. Men der er noget, der bekymrer mig, og det er jo... Jeg har jo været i gamet længe, Lars og jeg, derinde. Vi har jo kigget til hinanden mange år efterhånden. Mm-hmm. Og noget af det, der bekymrer mig lidt, eller i hvert fald gjorde indtil for nylig, det var den fuldstændig vanvittige stigning, der var i aktierne. Fordi jeg sad sådan og fik lidt en fornemmelse af Bitcoin, af tech-aktier op til krakket i 2000, 3D-print-aktier i sin tid, da det var det nye sort. De her stigninger, hvor vi så aktier stige med 1.000-1.500% inden for få måneder, lugter jo langt, langt væk af boble. Mm. Og når vi ser sådan en udvikling, så skal det jo falde på et tidspunkt, og jeg tror som end nok, cannabis-aktien skal finde ind i sådan en vandt gænge på et tidspunkt, men lige pt. Vil jeg være meget, meget nervøs for at putte ret mange kroner i den, medmindre det var sådan en meget risikovillig kapital. Men Hans Henrik Nielsen, nu er der måske en grund til, at aktierne stiger helt voldsomt. Nu nævnte jeg altså nogle af de her grunde til at starte med, altså blandt andet den her legalisering i Canada, og altså også mange amerikanske stater, som begynder at lukke op for det her felt, så er det ikke, hvad skal man sige, med god grund, at aktierne stiger? Jo, men man skal jo kigge lidt på, hvad det er, de producerer. Fordi helt generelt, så er det jo, og nu ved jeg godt, nu lægger jeg mig sikkert ud med en masse af lytterne nu her, men så er den her cannabisbranche jo sådan blevet næsten et religiøst område. Som hvis man kritiserer den, så får man nogle drøje hug. Jamen, det kan du nok tåle. ja, og mok, det kan jeg sagtens. Det, der er i det, det er jo, at hvis vi snakker det, der hedder recreational use, altså det vil sige, at man køber noget cannabis for at få en eller anden form for rus ud af det, så er det rigtigt, det der er blevet åbnet op for, og der vil helt sikkert blive åbnet op for flere og flere, både amerikanske stater, men også, vi snakker også om det her i Europa i flere lande. Og det vi bare skal huske på, det er jo, at når den her hype, den kører, og der pludselig er firmaer, der ser, hold op, nu fik Canopy Growth lige 3,8 milliarder dollars indsprøjtning og så videre, så vælter det jo til med nye producenter. Og hvis vi bare snakker det simple produkt, det der for eksempel skal ryges, så er det er ikke fordi, man bare lige kan starte fra den ene dag til den anden med at producere, men tærsklen for at komme ind i sådan en produktion er relativt lav. Hvis man sammenligner med, hvis du og jeg, Bodil, vi ville starte en produktion af smartphones, fordi nu vil vi udkonkurrere Apple, jamen så vil den formentlig koste os pænt mange milliarder dollars at lave et entry på det marked. Men hvis vi til gengæld beslutter os for at vi lave det her cannabis til recreational use, så er det relativt billigt at komme ind på det marked, og det vil sige, at der er forholdsvis hurtigt mange konkurrenter, der kan komme ind. Mm. Vi kan se lige nu i blandt andet Mexico og Colombia, som jo er kendt for som lande, der har sendt en del til USA sådan illegalt, så er de jo i fuld gang med nu at åbne op for lovlig produktion og dermed også eksport til hele verden. Mm. Men der er en anden del i det, og det er jo der, hvor mange de ser virkelig guldet ligge, og det er det, man kalder medical grade cannabis. Altså det vil sige medicinsk brug. Og her begynder investorerne at lukke penge, fordi så kan vi pludselig se en helt ny af cannabis på vej til at blive det helt nye inden for medicin. Og er det det, hvis cannabis bliver det der mirakelmiddel, og det kan vi jo alle sammen håbe, at det kan helbrede alverdens ting. Hvis det er det, så er der ingen tvivl om, at så bliver cannabis uendelig stort. Vi skal bare prøve at kigge lidt på, hvad der reelt ligger videnskabeligt i kortene. Nu er jeg jo inde og kigge på apotekernes, altså de kanadiske farmacies, hvad der ligger af retningslinjer for dem, hvad de reelt må sige, at cannabis kan. Og det er ikke ret meget. Der er noget smertestillende i det, og der ligger forskningen og fægter lidt til højre og venstre. Hvis man går ind på den hjemmeside, der hedder videnskab.dk, så var der her den 15. der var der en meget lang og meget grundig artikel om, hvad man reelt ved om cannabis. Og der er lavet nogle store metastudier, og vi må bare være ærlige og sige, at der er ikke noget, der sådan antyder, at cannabis sådan lige i den nærmeste fremtid kommer til at kunne helbrede alt fra fodvorter til dødsfald. Altså der er muligvis noget smertestillende. Der er et enkelt, jeg mener, det er et engelsk firma, der har fået en FDA-approval på et cannabis-baseret produkt omkring nogle seizures ved epilepsi-patienter. Og så ligger der nogle dyreforsøg, der viser, at nogle cannabisprodukter muligvis kan mindske kræftsvulster. Men vi er altså nede i det plan, hvor vi stadigvæk snakker dyreforsøg, og vi er meget, meget langt, så vidt jeg kan læse mig til, fra fase 3 godkendelser. Men han sender ikke, Nielsen. Ja. Det bliver jeg lidt forvirret over, fordi at jeg ved jo, som vi var inde på, at der er masser af amerikanske stater, der netop bruger det til medicinsk brug. Vil det sige, at FDA ikke har godkendt de produkter, som der bliver brugt? Nej. Altså det man skal skille imellem, det er, at der i mange af de her kredse går et rygte om, eller hvad skal man sige, der er sandheden, der bliver fortalt, der er ligesom, at FDA har godkendt cannabis generelt som medicin. Og det har de ikke. Det som FDA, som jo er ligesom den, vi ofte kigger på, når vi snakker medicinproducenter, de er jo meget, meget grundige, og vi kan jo se, Novo Nordisk har også på et tidspunkt været igennem møllen, og der har været flere andre af de danske medic-aktier, som har fået tryk, hvis FDA lige har været lidt kritiske. Og FDA har godkendt nogle af de her produkter, blandt andet til smertebehandling. Og også, jeg mener, der er noget til noget kvalmestillende i forbindelse med noget kræftbehandling, mener jeg, det er. Altså det vil sige, at man får noget andet medicin, som giver en masse kvalme. Og der kan man så se, cannabis kan muligvis være med til at dæmpe det. Der er også nogle forsøg, der antyder, at det kan være sult fremkaldende. Så kan der måske sidde nogen og grine lidt rundt omkring, fordi hvis de har prøvet det og har fået ædeflip på et tidspunkt, så kan man grine lidt af det. Men der er jo sygdomme, hvor man får noget medicin, der fjerner sultfølelsen. Og der er også noget, der antyder, at cannabis kan hjælpe her. Men hvis man går ned og læser i, hvad der reelt ligger af godkendt, FDA-godkendt medicinske præparater, så er det meget, meget lidt. Mm. Okay, Hans Henrik, så hvis jeg skal trække en streg i sandet og prøve lige at samle op på noget af det, du siger, så er der altså stadigvæk stort tvivl om derude, hvorvidt, at det er ja, i det hele taget, hvem der kan lave de her produkter, som bliver fremtidens vinder. Og så er vi jo sådan set en klassisk investeringscase, fordi det kan godt være, at vi kan se, at noget bliver stort på sigt, og cannabis bliver noget, som flere og flere af os kommer til at gøre brug af i fremtiden, men det er meget, meget svært at stå her på nuværende tidspunkt og vælge så en aktie. Er det det, du siger? Ja, altså det vil jeg personligt synes, det er. Altså der er selvfølgelig nogle af de helt store spillere. Der er Canopy Growth, der er Aurora, der er flere andre, som altså man kan sige, de har alle sammen fået nogle gevaldige tryk. Flere af dem kan vi jo se, der har langt over 100% vækst i omsætning, blandt andet kvæg det her frigivelse i Canada. Deres indtjening har ikke rigtig kunne følge med, endnu i hvert fald, og det har blandt andet noget at gøre med, at der var så stor efterspørgsel. Jeg var nede og læse i kommentarerne til nogle af regnskaberne, og der var så store ekstraordinære omkostninger forbundet med at simpelthen få skaffet nok cannabis til Canada. Altså, de blev nødt til at flyve noget af det ind på nogle meget, meget dyre transporter og forskellige ting. Og der, man kan også se, at deres markedsføringsudgifter er steget voldsomt. Men man kan se, når vi er i en branche, hvor et rygte om, eller når et firma pludselig begynder bare at snakke om, at nu vil vi til at muligvis tage cannabis ind i vores sortiment, at så stiger aktien flere 100%, så fortæller det mig, at vi er i en meget, meget umoden branche, og man i hvert fald ikke skal begynde at hælde hele formuen efter dem. Det vil jeg være meget nervøs for. Der er vel også hele det der, Hans Henrik, spørgsmål om, hvad er det for noget? Hvad er det for noget marihuana, eller hvordan er altså det der cannabis, altså hvad er det for nogle planter, man udvinder det af? Ja, der er jo også en hel masse, vi har jo selv haft Claus Riskær herinde og forklare noget om, hvor meget man kan udvinde af de der forskellige planter, og er det til industribrug, eller er det til lægefaglig brug, så skal der vel også egentlig dyrkes på forskellige måder, eller sådan et eller andet. Ja. Har du siddet og kigget på det, altså, og hvor er de der marker henne? Det er vel ikke bare sådan 15.000 hektar i midt US, altså, og så kører man bare med en majtasker, der er ingen tvivl om, altså, vi har jo også den nye danske her, Stenocare, som jo også, hvor det også er medical, og der er ingen tvivl om, at skal det kunne opfylde de krav, Så er det væsentligt sværere, og altså det skal selvfølgelig være noget meget sterilt, og det skal være meget kontrolleret forhold. Men det, der bare lidt min anke mod det her, hvor man siger, jamen for eksempel Stenocare og nogle af de andre, jamen det er til medicinsk brug. Ja. Jamen så skal vi også være klar over, hvad er der reelt af medicinsk brug til det lige nu? Mm. Altså lige nu kører der kører selvfølgelig mange forsøg, men man kan sige, meget af det, der har været indtil nu, når vi snakker reelt beviser for, hvad cannabis kan, så er det, man i videnskaben kalder anecdotal evidence, altså anekdotebeviser. Ja. Og det betyder jo så, at det er ikke fordi, det nødvendigvis er dårligt, fordi der findes medicinske præparater, som er blevet, hvor man har startet forskningen, fordi der pludselig var en million historier om mostre og onkler og tanter, der havde fået det bedre af et eller andet, og så tænker man, hov, så må der være noget om det. Så jeg skal ikke kunne afvise, at cannabis kan ende der, men lige nu er de fleste, altså jeg har været inde og læst på mange af de sider, som siger, jamen her er beviset for, at det kan hjælpe mod et eller andet. Og de har alle sammen sådan en disclaimer, der står nede i bunden, hvor der står noget i stil med, faktisk er der ikke rigtig videnskabeligt bevis for det, men vi synes at kunne se en klar tendens til. Og det kan man sige, det kan sagtens udvikle sig til nogle reelle produkter en dag, men at gå ind og så sige, nu køber jeg en medicinsk cannabis, altså nogen, der producerer cannabis til medicinsk brug, fordi medicinen bliver det helt store i fremtiden. det er der ikke nogen, der for det første kan sige med sikkerhed i dag, og som Bolig ganske rigtigt er inde på, hvis det så endelig bliver, hvem bliver så vinderen? Mm. Og det vil jeg være meget, meget påpasselig med at gå ind og spå om på nuværende tidspunkt. Ja, men med al ære og respekt for både dig, Hans Henrik, og Lars Persson her i studiet, så er det ikke også lidt et dilemma, at I sidder der som analytikere og investorer og forsøger at blive kloge på en sektor, som I vel ret beset ikke forstår, altså det her med at forstå det medicinske produkt og forstå, hvordan det egentlig reagerer i kroppen og hvordan mennesker reagerer på at indtage det. Altså det er jo noget, I prøver på at forstå, men altså ærligt talt, hvordan skulle I kunne det, der er forskere og videnskabsmænd, der sidder derude og forsker i det? Så det er vel er det ikke lidt for meget også at skulle kunne det, når man investerer? Og det er også derfor, altså hvis man kigger på den stil investor, jeg er, så er jeg notorisk dårlig til at bottomfishe. Hvis man sidder og kigger på cannabisaktier nu, så er de faldet rigtig meget. Og så kan man sige, at begynder der så at være noget værdi, der er nogle af dem, som er ved at være nede i nogle okay PE-værdier, hvis de selvfølgelig overhovedet tjener penge. Der var lige på et tidspunkt, der var et par stykker af dem, der var oppe i en PE-værdi på 1.000-2.000 stykker. Altså, man betalte 2.000 kroner for en krone til overskud. Og så har vi altså en case, hvor virksomheden skal vækste med 100% om året i 10 år, før det bare bliver nogenlunde fornuftigt. Min investeringsstrategi er i princippet, at jeg er 20-30% fundamental. Altså, jeg vil rigtig gerne investere i nogle virksomheder, jeg kan se, der vækster på de rigtige nøgletal. Ja. Og derudover så er jeg jo teknisk analytiker, så jeg vil gerne se noget, der er i en trend. Da de her cannabisaktier de første gang begyndte at komme i vælten, jamen, der kunne jeg da godt se, at Canopy Growth, jamen sådan omkring de der 35 stykker tilbage i august, jamen der begyndte den at lave nogle finkøbssignaler i min bog. Mm-hmm. Men det var stadigvæk ikke et firma, en aktie, jeg gik ind og købte, fordi den lavede ikke rigtig nogen penge. Jeg kunne ikke rigtig gennemskue, om det var noget, der blev noget langsigtet. Ja. Nu er vi så nogenlunde tilbage på den samme pris, og så kan man overveje, jamen lige præcis ved Canopy, jamen den holder faktisk en okay opadgående trend. Så hvis jeg skulle købe noget, jamen så kunne det være en aktie, jeg ville gå ind i nu med et frimærke, og så satse på, at trenden fortsætter. Okay, Hans Henrik, ja, vi skal selvfølgelig netop tale om specifikke selskaber. Lad os trække jer derhen, hvor jeres ekspertise netop ligger. Inden vi dykker ned mere i de enkelte selskaber, Hans Henrik, så vil jeg bare lige høre, hvordan er dynamikken på det her marked? Altså, du var lidt inde på efterspørgselen, og måske også udbuddet, men altså, hvordan er der efterspørgselsstigning, eller ved du noget om det, hvordan det ser ud? Jamen, der er ingen tvivl om, at når man kigger i statistikkerne, hvad man regner med, der er af fremtidig stigning, så snakker vi jo om ret voldsomme tal. Nu skal jeg se en gang, jeg mener, at jeg så nogle tal her, der viste noget med, at hvor omsætning man regnede med, jeg mener, lå lige under 10 milliarder dollars i 2017, der regnede man med, den røg op i nogle 30 milliarder inden, og var det 2022 eller noget stil. Så det er... Altså, der bliver vurderet efterspørgselsvækst på mellem 25% og 50% om året de næste mange år. Så den del er jo sådan set okay. Men hvis vi prøver at sammenligne det med tech-boblen tilbage i der før år 2000, der kan man sige, at der var ikke voldsomt mange, der brugte internettet på det tidspunkt, men det var begyndt at gro. Og man kan sige, at fra dengang til nu har der jo været en lignende vækst i brugen af for eksempel internet. På verdensplan. Men det retfærdiggjorde bare ikke dengang, kunne vi jo se nu her bagefter, at tech-selskaberne skulle kunne sælges. Der var jo nogle af dem, der var oppe og blev solgt til en PE på både 5 og 10.000. Og argumentet dengang var, jamen der bliver en enorm efterspørgsel, det bliver fremtidens produkt, internettet er fremtiden. Og det var jo rigtigt, og efterspørgselen er eksploderet. Men det her antal af udbydere jo også. Mm. Der er jo ikke ret mange af dem, der udbyder internet i dag. Altså, vi kan jo se, at teleselskaberne, de sidder jo og svider blodet, fordi de ikke rigtig kan få lavet noget omsætning eller noget overskud på det her. Selvom omsætningen eller efterspørgselen er enorm. Så man skal passe på med at sætte lighedstegn med, at noget bliver fremtidens produkt, og så sige, at det er automatisk lige med, at firmaen leverer det, kommer til at tjene milliarder og atter milliarder. Ja, og så selv teleselskaber, som jo stadigvæk lever af deres fiber og kår mange steder, de oplever konkurrence, fordi det hedder sig, at du skal jo lukke en anden en ind. Vi kan jo bare se vores egne TDC, hvor mange gange har de ikke købt en eller anden udbyder. Ja. Og det totale grineren er jo, at det er den samme mand, der nærmest har startet 4 selskaber, okay, måske kun 3, og så TDC, Gud hjælp mig, blevet nødt til at købe dem af ham. Altså, det er jo money machine, altså, det er jo fint nok for ham. Men man må da godt nok føle sig lidt, der må da stå idiot på ryggen af TDC nogle gange, når de tøffer rundt og bliver nødt til at købe det op. Altså, man kan jo se i USA, der de fleste stater, der tillader de her licenser, eller der i det hele taget tillader, at man producerer cannabis, de har jo de fleste af dem et limit på antal licenser. Og det vil sige, at de her licenser, de er rigtig meget værd. Og der kan vi jo se lige nu, og det i sig selv er også noget, der lugter lidt af boble, der kan man se, at de her licenser, de bliver handlet voldsomt højt op. Altså det vil sige, at der er en, der køber den, og så inden de overhovedet formår at få sat en potteplant med et cannabisfrø i, eller hvordan man nu planter sådan noget, så er der en, der er kommet og budt på den licens, og det vil sige, så laver de lige 100%, og nogle af de her licenser, der snakker vi jo 20, 30, 40 millioner dollars, sådan en licens koster. Så kommer der en, der byder det dobbelte, så går der 14 dage, så kommer der en, der byder det dobbelte. Så de her licenser kan nogle gange være handlet flere gange, før den første potteplant, den er blevet sat i et drivhus. og det lugter jo lidt af, hvis man kan huske i gamle dage, før finanskrisen, boligmarkedet i København, hvor når et byggeri blev godkendt, jamen, så var der nogen, der købte retten til at måtte bygge nogle andelsboliger, og så blev den ret solgt nogle gange både 5 og 10 gange, og var oppe i 10 dobbelt værdi, før at den første mursten den blev lagt. Ja, men Hans Henrik Nielsen, så er vejen vel frem at købe sig ind i et eller andet indeks. Er der sådan et... Er der sådan et weed-indeks eller noget i den retning et eller andet sted i verden? Nej, det er helt skævt. Stemning er høj, var der. Ja, ja, ja. Der var et eller andet i kaffen. Nå, det tror jeg. Er der indeks, man kan handle ind i, så man ligesom får trenden? Der er jo nogle ETF'er. Mm. Og der er, de bliver handlet primært selvfølgelig USA og Canada, børsen. Den største i verden, jeg mener, det er den, der har tickeren HMLSF. Den hedder noget så eksotisk som Horizons Marijuana Life Science Index. Og for lige at give lidt et billede af, hvor stort eller hvor småt det er, så snakker vi altså, jeg mener, det er omkring 700-800 millioner kanadiske dollars, der ligger i den. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke fuldstændig horrible beløb. Der er også mange af de her aktier i dem, som er relativt små. Den største US-baserede, jeg mener, det er den, der hedder MJ, som man også... Hvis man vil læse lidt om dem, så kan man gå ind på den. Der er en super god ETF-hjemmeside, der bare hedder ETF.com. Der kan man se alt om dem. Man kan bare gå ind og søge på cannabis i søgefeltet, og så dukker der de her ETF'er op. Der er bare ikke ret mange af dem, som er rene cannabis-ETF'er. Altså flere af dem, de er så kombineret med nogle andre landbrugsprodukter eller med noget andet tobakskompagni. Så man skal lige gå ind. Der kan man gå ind under hver enkelt ETF, og så kan man se, hvad er deres 10 eller 20 største positioner, hvis man vil være helt sikker på, at man reelt bliver eksponeret mod cannabis og ikke mod snus, tobak eller alt muligt andet, der kan produceres i landbruget. Okay, så der er altså ETF'er, man kan benytte sig af, hvis man gerne på en eller anden måde vil være med i den her trend, men ikke synes, at det er værd at plukke aktier, fordi ja, det har vi været på, det kan være svært. Vi har lige fået en besked ind her fra Claus. Jeg ved ikke, om det er den Claus, jeg tænker på. Det er det nok ikke, men ikke desto mindre, så skriver han sådan, han vil bare lige tilføje til vores program, at han personligt lavede menneskeligt forsøg i godt og vel 15 år med cannabis, og sidst han var ved lægen, der fik han at vide, at han var et usædvanligt rask 41-årig mand. Så det er jo sådan set dejligt at høre. Tillykke, så det er ikke den Claus, du tænker på, Ulle Brugle. og Brugle, lige præcis det her er jo, nu ved jeg godt, det er lidt med glimt i øjet, men lige præcis det her er jo det, man kalder anecdotal evidence. Yes. Altså det er, at jamen prøv at høre en gang, min bedste far, han blev 100 år, han røg 40 Cecil om dagen hele sit liv, så der kan I bare se, små, at det er sundt. Det er jo ikke sådan, videnskab fungerer, desværre. Nej, heldigvis. Nå, du siger det svært. Ja, men i cannabis-aktiedelen, der kunne det jo være fedt, for der er jo masser af succeshistorier. tror jeg. Nå, den kan vi tage en anden gang, den diskussion. Hans Henrik, der har også lige været et hav af regnskaber ude. Selvfølgelig er det også for cannabis-aktierne regnskabssæson. Hvordan er de kommet ud? Jamen helt overordnet, så ser det jo, altså der er vækst på toplinjen i hvert fald, når jeg sidder og kigger på dem. Jeg sad lige og scannede dem igennem, og det var jo blandt andet, hvad kom der nu her? Der kom Canopy, og der kom Tilray, og vi ser generelt, at toplinjen, den vækster temmelig, altså det er jo 60-cifrede procentbeløb, jeg mener Canopy, det var det ikke 160 eller 70%, nej, det passer ikke. Canopy, den gik nogenlunde sideværds i omsætning. Det var deres omkostninger, der steg så meget. Tilray, der kunne vi se, at omsætningen steg temmelig kraftigt, men bundlinjen, den faldt også. Og der står altså i noterne på flere af de her regnskaber, at en af grundene til det er, at de forventer reelt en større bundlinje i de kommende kvartalsregnskaber, men at der har været en ufattelig masse ekstra omkostninger forbundet med hele den her legalisering i Canada. Det har jo været super fedt for dem, de har kunne sælge en masse, men der har jo også været, som jeg sagde før, der har været transportudgifter, der har været en masse omkring labeling, der ikke kørt helt som det skulle, der har været en masse ekstra udgifter der. Og det kan vi jo se allerede nu, at ved næsten alle selskaberne, de noterer sig jo direkte, at deres marketingsudgifter er steget med både 100 og 200 og 300% ved flere af dem. Og det fortæller jo allerede nu, at selvom Canada, de går ind og siger, nu legaliserer vi det her, så er der mange om budet, og deres markedsføringsudgifter, altså allerede nu, der prøver de jo på at positionere sig i forhold til hinanden som værende den næste, enten den næste vinder, eller i hvert fald den, hvor der kommer en stor investor, og så siger, vi tror på dem her i fremtiden. Da Canopy, de fik den her store kapital, eller den her store indsprøjtning på de her næsten, jeg mener, det var næsten 4 milliarder dollars, der steg Aurora jo, som også er en af de andre store, den steg jo massivt på samme tidspunkt, for så tænkte alle, jamen, så er det den, der bliver den nye store, det er den, der får den næste kapitalindsprøjtning. Og der er det som om, at de helt store kapitalindsprøjter, de sådan lige har lettet foden lidt fra speederen lige nu, og ser tiden lidt anden, og godt lige vil se de her firmaer konsolidere sig lidt. Altså, selvom vi snakker i hundredvis af procent ved nogle af dem i stigende salg, så er det jo stadigvæk relativt små firmaer. Altså, det er jo ikke store milliardforetagender endnu. Men hvem ved, det kan være, de bliver det. Ja, Hans Henrik, det lyder ikke som om, du sådan helt er klar til selv og investere ind i det felt. Jamen, jeg rører ikke sådan af nye brancher. Det, i det hele taget, så har der jo været flere børsnoteringer nu her, som jeg i princip simpelthen ikke rører, fordi jeg har ikke regnskab. Altså, jeg kan ikke se år tilbage og kigge regnskaberne, og jeg kan slet ikke, nu ligesom Lars, og der kigger jeg jo også meget på graferne, og når sådan en børsnotering, den har 3 dage på banen, jamen jeg har simpelthen ikke graf nok til at kunne vurdere, hvor ligger trenden henne. Ja, det er jo ærgerligt, fordi jeg ville så gerne have hørt dig om Steno, kære Hans Henrik, fordi det er jo altså et selskab, vi har her i vores egen nærhed. Vi er nødt til ligesom også at holde lidt øje med det, der sker i vores egen andedam. Steno, kære, er du så heller ikke overhovedet ind over den? Nej, overhovedet ikke. Og det er ikke, fordi jeg egentlig har noget dårligt at sige om Steno, kære. Jeg synes egentlig, jeg er inde og læse en masse om dem. Og jeg synes sådan set, det virker som et fornuftigt firma. Men igen, så er jeg... Når man sidder og laver de her analyser, så kan man jo blandt andet lave det, der hedder en kvalitativ fundamental analyse. Det vil sige, hvad tror jeg om markedet fremadrettet? Tror jeg, at markedet bliver en succes? Og tror jeg så, det her firma har de produkter, der kan blive en succes i et succesfuldt marked? Og for det første er jeg meget i tvivl om cannabis virkelig bliver den helt store cash cow, som mange går og tror. Og derudover så kan jeg ganske enkelt ikke, det har jeg ikke evnerne til, at kunne spotte vinderne lige nu. Det er jeg, som jeg sagde tidligere, notorisk dårlig til, både at spotte de sådan, når noget er helt nyt, men også når noget er faldet meget, så er jeg enormt ringe til at spotte, hvornår skal det nok vende. Jeg vil meget hellere have noget, der kører i en solid trend, og så hopper jeg på godstoget der. Ja, så ydmygt, du er sådan mandag morgen. Lars Persson, har du heller ikke noget at byde ind med i forhold til Steno, kære? Altså, jeg ved godt, at du også gerne vil have kurver igennem længere tid, før du forholder dig til selskaberne, men kan du komme med et bud på, hvordan du ser på aktien? Nej, altså jeg har ikke læst aktien, fordi overhovedet om aktien, fordi Laura og jeg, vi må ikke investere i den, og jeg tænkte sådan privat, var det heller ikke noget, jeg lige sådan synes, jeg synes også, vi er meget i den vortende, og jeg vil give Hans Henrik ret, det er meget sjovt, at du både sammenligner det med 3D-printing og også fingerprint og alt det her, hvor at det bliver hypet, og så kan vi se, at fingerprint det falder ned, det var verdens største leverandør, og lige pludselig så altså, så er der nogen, der også har opdaget, det er sjovt. Og det, jeg tænker, og det synes jeg også, du har helt ret i, Hans Henrik, at det er nemt i gåseøjne, og i hvert fald at starte en produktion. Det tror jeg så alligevel ikke, det er, for der er nok en hel masse forhold, der skal være tjekket igennem, og der er måske endda i mine øjne langt til, at man begynder rigtig at tjene penge, faktisk. Altså, ja. Det der med at sætte potteplanten i vinduet, eller begynde, så nej, det er ikke en branche, hvor jeg tænker, wow, det ser spændende ud. Der tror jeg lige før, det er nemmere i gåseøjne at starte teleselskab op, eller begynder at lave noget betting eller et eller andet andet faktisk på den måde der. Det. Altså min anke omkring, eller mit indspark omkring det her med, hvor nemt det var at komme ind på markedet. Jeg er slet ikke i tvivl om, det kræver, og især hvis det skal være medicinsk cannabis, så kræver det nogle meget, meget strikse forhold. Men det var mere en sammenligning med, hvis man for eksempel, hvis man havde en producent, der så siger, nu står vi med 500 millioner, vil godt starte en ny produktion af et eller andet. Jamen står man med 500 millioner, så vil jeg våge den påstand, at så ville de fleste kunne starte en eller anden form for cannabisproduktion, der var af nogenlunde størrelse. Hvorimod, hvis man stod med 500 millioner og så sagde, nu vil jeg producere en ny bil, eller jeg vil lave en ny smartphone, jamen så nåede du knap nok til at få trykt visitkorten, og så var pengene brugt. Ja. Hans Henrik Nielsen og Lars Persson, jeg synes altså måske, det er sådan lige frisk nok at kaste penge efter cannabisaktien, men jeg kan se, der er masser af vores andre lyttere, som bestemt ikke er enige, og som også allerede har tjent gode penge. Og der er også på Facebook allerede nogle gode bud på aktier, man kan holde øje med, så gå ind og læs der, hvis I vil have flere bud til de her selskaber. Ja. Hvis jeg lige må sige afsluttende her, man må ikke forstå mig sådan, at jeg ikke tror, at nogen kan tjene penge på cannabisaktier. Min primære konklusion er, at jeg kommer ikke til at gå ind i dem lige foreløbig. Og jeg vil også, altså, der er helt klart nogen, der har tjent penge på dem, men der er så sandelig også, når vi kigger på kursgraferne, nogen, der har tabt penge, fordi da de lå helt på toppen, er der jo altså nogen, der har købt dem. Og det har været i forventningen om det her nye Bitcoin Rush, hvor ting lige pludselig steg tusindvis af procent hver år. Og den stigning, efter min bedste vurdering, så er den død. Altså, vi skal nok komme til at se nogle stigninger, men jeg tror ikke, vi kommer til at se de her, det man kalder parabolic moves. Det kan være, der er en enkelt producent, man så skal være heldig at ramme, men jeg tror ikke, vi kommer til at se branchen som sådan se de her mange, mange 100% per måned stigninger igen. Jeg tror, det bliver en lidt mere rolig fase, hvor at de reelt skal til at vise, hvad de kan, i stedet for bare at klaske et cannabis-navn i deres aktietikker, og så stiger den automatisk. Yes, så Hans Henrik, det jeg hører dig sige, det er, at det handler selvfølgelig, som alle andre brancher, om risiko, og den risiko, man er villig til at tage som investor. Klart. Godt. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig den her formiddag. Jamen, det var så lidt, Bulls. Det var altså Hans Henrik Nielsen fra Market Timer, som var med om cannabis, en branche, som han altså bestemt ikke er afvisende over for per se, men altså synes, at man skal være lige lidt optog, hvad det er, man investerer ind i, fordi ja, hvem ved, hvem der bliver fremtidens vinder og fremtidens tabere. Lars Persson, tilbage til det aktuelle marked. Hvad er der sket med Novo Nordisk, mens vi har stået og talt løs? Gassen er på gået en lille smule af ballonen. Den er kun op med 2,8%, men det er jo stadigvæk flot. Nu er den så røget ned under 300, og det er jo nok måske et lille punkt, vi skal slås med noget tid, før vi lige kommer igennem det, de her dejlige runde tal. Der har vi sådan lidt svært ved nogle gange lige at svinge igennem også private investorer. En aktie, der havde det særdeles svært i fredags, det var NKT, og Lau Svendsen, han var frisk på tasterne og investeret ind i den. Godmorgen og velkommen til, Svendsen. Ja, godmorgen. Svendsen, nu har jeg ikke lige set, hvad der skete her, efter vi har åbnet klokken 9, men hvordan udvikler NKT-aktien sig? Hvordan synes du selv, det går? Ja, det går ikke så godt. Jamen, jeg er nede for at tanke min Spitfire op, så jeg kan komme op i luften og kæmpe med Messerschmitteren igen. Jamen, vi er jo nede i 83 lige ud, og hvad hedder det? Jamen, sådan er det jo, men altså, det er jo, hvad hedder det, når en aktie falder ud af sengen, så hvad hedder det, skal den jo finde ud af at finde sin egen ben igen og sådan noget. Det må vi jo så lige finde ud af, men jeg ser det jo som en chance, altså. Ja. Fordi, jeg har jo købt dem, kan man sige, på vejen, og jeg synes, det begynder at være fornuftigt for 180, men det var den så ikke. Så nu har vi så tanket op en for fjerde gang. Ja. Men hvad hedder det? Det er jo en krig, men der sker så heldigvis noget i omverdenen jo. Så, ja. Hvad sker der, Lau Svendsen? Jamen, der sker jo det, at der er jo, eller vi tror, det sker, at vi tænker jo altid fremad, ikke? Og nu er der så dukket noget nyt op, nemlig at ABB, som de købte kabelværket fra over i Karlskrona, der laver kabler, der ligger under vandet. Og det laver de så også selv i forvejen, så det er ligesom at gå sammen to konkurrenter i en specialbranche. Det er jo egentlig godt nok, men det er jo der, de ikke har rigtig fået nogle ordre, som de troede i halvandet år, de haft. Men der er jo tale om, at ABB vil sælge hele sit kraftoverføringsdivision til Hitachi fra Japan. Og det er jo interessant, fordi, jamen hvad så, så kunne det også være, at købe en af det, så nu fabulerer jeg. Ja, det kunne også være, at man købte en KT, når man var i gang. Ja, det er jo ikke andet, end hjørne fra Hitachi. Men det ved jeg ikke. Men pointen er bare, at hvis de går sammen, så får, da de samarbejder om det med hinanden, de to. Den ene laver det, der står på land, når man laver vekselstrøm til jævnstrøm, og omvendt, og de laver også transformatorer, ikke? Mens kabelværket der laver søkabler så i højspænding. Så derfor passer de jo sammen, og de har lige fået en ordre her for en uge siden eller sådan noget, hvor de skal lægge nye kabler mellem Sjælland og Sverige, ja. Op herop ved Hellebæk. Ja, Lars Svendsen, det er jo fair nok. Jeg synes, det er en udmærket historie, men det er vel også lidt et longshot, egentlig sådan ret beset. Der er jo ikke nogen historie ude om, at det måske... ja, det er der så nu, fordi du bringer på banen, Lars Svendsen. Det er jo noget, der er kommet ind ad døren i dag. Ja. Den med ABB. Hvad? Ja, den med ABB i hvert fald. Ja. Men det er jo sjovt, det er jo bare sjovt med ABB, fordi for noget tid siden har de afvist, at de var jo gået sammen, men det viser jo, at Christian Gardell, apropos det, som du mener, er på vej ind og rumsterer lidt i Nordea, jamen han sidder jo også og rumsterer i ABB, og han har jo længe vil splitte butikken op, mens de andre, der sad i bestyrelsen, siger, ja, men vi gik jo sammen for at blive store, og når vi tabte på gyngerne, så vandt vi på karusellerne. Men han vil altså gerne... har sprængt butikken. Han er en travl mand her, Gardell. Ja. Lars Svendsen, lad mig bare lige høre sådan helt lavpraktisk. Hvad er... hvor længe holder du fast? Altså, har du en smertegrænse, hvor den røver igen, eller hvad? Altså, efter, jeg har ikke haft NKT, tror jeg, nærmest nogensinde i mit liv. Det har altid været noget lidt tungt og støvet, ikke? Men, jeg har jo ikke haft det andet end en halvt år, ikke? Altså, tilsvarende kommer jeg jo også tidligt ind i TV, men heldigvis ikke med så meget. Og så var vi nede at vinde, og det der vil blive nærmere sig at blive helt y, og det er jo det, vi gerne vil have. Ja. Men det er jo klart, at på forhånd var jeg jo ikke klar over, det der var heller ingen andre mennesker, der var, hvor langt ned man kan drive det her, men der er jo altså nogle faktorer, som virksomheden er jo en ren teknologikandidat, og den kører jo ikke fuldstændig skævt. Og så kan du sige, pointen er jo også det, alle de her, det er jo short-selling, vi er udsat for. Importerer de mest short-solgte aktier, ja. Og alle aktier er ude i frit flow. Der er ikke nogen, der sidder og passer på den mere. Så hvis du vil gerne være virksomhedsejer, kan du bare købe NKT. Men så kan vi jo komme med i industrirådet og sådan noget, hvis du har lyst til det. Men pointen er, at vi nærmer os jo en dato 31.12. Og 31.12, der vil de her hedge funds jo gerne for det første hive profitten hjem. For det andet skal deres regnskab se pænt ud, og det skal bankerne, som de bruger til at levere ammunition, også gøre. Mm. Så derfor så kunne det jo godt tænkes, at der lige i løbet af den kommende måneds tid blev lidt travlt med at få neutraliseret noget af det her. Så det hele i det spilsekund, der hedder 0000000, ser pænt ud. Og så 10 minutter efter, så kan de gå i krig igen. Men så har de ikke revisorer og alt muligt andre, og finanstilsyn og bestyrelser og alt muligt andet skal stå til regnskab på, hvad de laver. Okay. Så ved jeg det derfor, så man siger, at selve tiden på året, nej, men ved du hvad, det er jeg meget fortrøstningsfuld til. Det er godt, Lars Svendsen. Det er dejligt. Ja. Det glæder men mig at høre. Vi er der under nede og vinde, Åh, jamen, det er jo aldrig sjovt at se på, at det går den vej, selvfølgelig. Men sådan er det jo engang. Når man problemet er, hvordan investerer du? Mm. Enten kan du jo købe på toppen, hvor du prøver at flyve med på en eller anden tangent. Det er det, Per som prøver på. Jeg ved ikke, om han prøver på at købe på toppen. Det er vel ikke det, han prøver på. Du siger, at han prøver vel ikke på at købe på toppen. Jamen, han køber der, løber der med på en eller anden bølge opad. Ja. Og over på den fortsætter, ikke? Og hvad hedder det? Og jeg gør lidt det modsatte. Jeg prøver at købe billigt, sælge dyrt. Men det er jo klart, at hvis en aktie skvatter ned, nu vil du se din herlige Danske Bank, de er jo kommet ud med en genial analyse om, at nu er den ikke 190 værd mere, men nu er den 90 værd. Det er jo nok mere kursen, der har flyttet sig, end det er realiteterne, der har flyttet sig. Mm. Sådan er det jo. Det er jo Lars Svendsen, lad os blive lidt ved min herlige Danske Bank, som du ynder at sige. Der skal være offentlig høring i dag. Vi skal blandt andet have... Herr Wilkinson, Howard Wilkinson, som var whistlebloweren i den hvidvask-sag, han skal træde op for blandt andet vores politikere ved den her offentlige høring i dag. Hvad tænker du om den sag? Kan vi få endnu flere dårlige historier ud, og kan det give aktien endnu flere hug? Jeg fisker selvfølgelig efter et svar efter, om det er ved at være tid at købe op i den aktie. Det tror jeg ikke, det er. Men og der kommer mere dårligt nyt. Ja, det er jo en foreløbig rapport til 200 millioner kroner i udgifter. Og hvad hedder det? Så du kan sidde og sige, det er jo, altså, vi har åbnet posen, ikke? Og ja, så må vi jo se, hvor langt ned vi tør kigge. Og så hvad vi finde ud af, at vi skal stramme rebet til igen og grave den ned længst muligt væk. Men det er da også lidt utraditionelt med sådan en offentlig høring. Er det ikke, Lars Svendsen? Er det ikke noget, vi ikke plejer at gøre brug af her i vores del af verden? Jo, men det er sådan en amerikansk stil, ligesom vi har Halloween og sådan noget, ikke? Men det er lige så scary. Altså forskellen er jo, at i USA giver det mening, fordi når du så sidder og siger, det ved jeg sandelig ikke noget om. Du har jo ligesom lagt hånden på den store bog først, ikke? Og så går der 3 dage, som siger, jamen det havde du jo, fint nok, så har du begået menighed, og så kan du knalde dig i fængsel på det. Det er jo, på den måde er det i USA langt hen ad vejen en måde, hvorpå man laver en fælde. Og det ved alle. Og så derfor er det jo også, de spiller hårdt på dem i USA. Mm-hmm. Det gør vi ikke herhjemme. Der sidder vi nærmest og bæret over, at Danske Bank nu kan være venlige og møde op og sende nogle forskellige nogen. Og den ene fra højre, den anden fra venstre. Det er jo sådan lidt. Og da politikere jo ikke ved meget om noget, så man siger, det er måske det dårligste udspørger-team, du overhovedet kan finde. Jeg ved, at hvis det er politikere, der skal spørge om noget, så bliver det jo nærmest nonsens på forhånd. Så det tror jeg ikke, at de behøver at være bange for. Men der kommer der mere på bordet, kan du sige. Men ja, det er ikke den der måde at gøre det på. Det kræver jo, at der er en formel juridisk straf forbundet med det, hvis du kan sidde og fortælle hvad som helst. Og så går vi ud og siger, at ja, det var måske ikke helt rigtigt, vi kom til at fortælle det forkert. Jeg fik forkert billeder med det, jeg kunne ikke huske det. Nå, det var ærgerligt. Så what, ikke? Altså, så, der er jo, ikke så meget tillid til systemet, Lars Svendsen. Det er for Pearson, rent teknisk, hvad siger du så til Danske Bank? For jeg ved, at der er flere af vores lyttere, som skriver ind til os. Det har de gjort igennem et stykke tid faktisk, og spurgt om, er det ikke ved at være tid til at samle op i Danske Bank? Så er vi på den korte bane i hvert fald. Kigger man på ugegraferne pænt, så er der måske en lille smule momentum med, men der er jo ikke mange købsignaler. Altså det korte glidende gennemsnit, hvis du har et 8 ugers glidende gennemsnit i en kursgraf, så sker der ikke noget. Så du skal helt ind på nærradaren for at finde ud af, om fjenden nærmer sig. Og altså, der tænker jeg godt, vi kan sove lidt. Altså, men på dagsniveauet er der kommet et lille købsignal, men med dag, hvis aktien falder under 135, så er vi igen i negativ stemning, så vi skal holde, det er simpelthen forsvarslinjen, der skal holdes her, så hvis den bryder, fordi der kommer nye sjove ting frem, eller en eller anden melder sig på banen om, at vi skal også lige sagsøge dem, så tror jeg, at den glider tilbage. Så ej, ja, det er ikke, hvis du er langsigtet investor, don't do that. Hvis du er swing trader, så er det en af dem, man kan sidde og holde øje med i sine forskellige signalmodeller og analysemodeller, og så køre dem helt tæt. Men Pearson, har du, jeg kan ikke huske det, derfor jeg spørger dig, har du grundlæggende det samme horn i siden på finansbranchen, som hr. Svendsen plejer her? Nej, overhovedet ikke. Men jeg må sige, at det her, altså, hvor folk har stået og råbt og skrejet, folk, der har misset 10 øre nede i en eller anden filial på Peter Banks vej over, at det regnskabet ikke stemte, så må man sidde som Danske Bank medarbejder og tænke, det var lige godt at være noget fortørnet, ikke? Og som kunde må vi også være noget fortørnet over Danmarks største bank, som vi har hjulpet gennem ild og vand, og at der er sat sig en ny mand for enden af bordet, ikke startet med at rydde op med det. Det er jo horribelt. Altså, der er ikke ord for det. Altså, jeg synes simpelthen, det er skuffende. Det er så skuffende. En skandale. Det kan vi godt blive enige om, Lars Svendsen. Så hørte du også udtale det om min elskede Danske Bank, som du plejer at sige. Hr. Svendsen, vi slipper dig her. Du er med i morgen. Tak fordi vi måtte forstyrre dig. Yes. Okay. Ses. Hej. Nej, så vidt. Altså, Lars Svendsen, der er jo altså, ja, var ude og købe op i sidste uge. Han solgte sin SAS-aktie i millionærklubbens portefølje, og så i stedet for røg pengene i NKT. Og der er jo masser af historier ude om SAS i dag, faktisk sådan under radaren. Jamen, der er faktisk... Ej, nu skal du ikke lige sparke til ham, når han ligger ned på eller hvad? Nej, overhovedet ikke, men det er der måske sådan en, man alligevel skal holde lidt øje med, fordi der er jo en masse pilotafgang, og det de piloter, der siger farvel, det er de dyre drenge, og nu får man så nogle lidt yngre folk ind, som ikke koster lige så meget. Det der udfordring, det er, der kommer til at være pilotmangel i hele Europa, så man kan godt sige, det starter starter måske i det små med hvad kan man sige, afregningen eller lønnen hedder det jo, men det kan godt være, at det blusser op. Så på den korte bane har man måske noget at vinde som luftfartsselskab, men på den lange sigt, der skal man altså uddanne nogle piloter, så sidder der nogle piger og drenge ude bag lytterskærmene der, så kunne det godt være, at man skulle overveje en pilot og blive pilot. Problemet er bare, at det er jo en uddannelse, man selv skal betale, så det er... Og hvad hvis man sidder med nogle penge i hånden, Lars Persson? Skal man så ikke købe en uddannelse, men altså købe en SAS-aktie? Ved du hvad, så vil jeg stoppe dem i baglommen indtil videre, fordi som jeg startede med at sige, alle indeks ser rigtig kedelige ud for tiden. Jeg har meget svært ved at finde noget, der bare ser en lille smule interessant ud. Det kunne måske være sådan noget som Japan, der ser en lille smule interessant ud, men altså, der er virkelig lang vej. Så kan man håbe på, at der er ved at være noget bund i Kina, men og Europa og USA ser sådan lidt... Det er meget visselulleragtigt. Der er ikke meget der. Det er tro og håb, det hele, Lars Persson, som det ser duer, ud lige nu. Og det duer ikke, det har det vi duer, i kirken. Og det til duer jul. Ikke, ja. Sådan. Vi sætter et punktum for mandagens udgave af Millionærklubben. Vi skal til at lukke ned. Vi kan se frem i morgen. Lars Persson, er der investordag i Kolding? Lad mig bare lige slå et slag for det. Det er rigtigt. Hvis man er interesseret i at høre om aktier og investeringer, ja, så kan man altså møde op der i Kolding. Lige her nu, ja, der lukker og slukker vi altså Millionærklubben for denne udsendelse. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, allerede når klokken er 9:05.